ग्रेगोर मेंडल पादरी जिसने मटर उगाई, चेरिल चित्र जोश हिंदी विदूषक। ग्रेगोर मेंडल को पूरी जिंदगी भर ज्ञान की प्रबल भूख रही। 1822 में उसका जन्म जहां हुआ वो देश अब चेक रिपब्लिक कहलाता है। ग्रेगोर जिस गांव में बड़ा हुआ वहां 71 घर, 469 लोग, 479 लोग, 41 घोड़े और 98 गाय थी। उसके पिता एक मेहनतकश किसान थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका लड़का भी उनके पद चिन्हों पर चलेगा। लंबे अनुभव के बाद ग्रेगोर के गांव के लोगों ने सीखा था कि अगर दो अलग तरह के सेब के पेड़ों को पास पास उगाया जाए तो उसे बेहतर फल मिलते थे। ऐसा क्यों होता था, कैसे होता था, ग्रेगोर यह जानने को इच्छुक था। वह प्रकृति के इस रहस्य को जानना चाहता था और उसे सबको बताना चाहता था। ग्रेगोर के गांव में एक छोटा ग्रामर स्कूल था। वहां की पढ़ाई सीमित थी। अगले स्तर का स्कूल आधे दिन की दूरी पर था। स्कूल में पढ़ने के लिए ग्रेगोर को वहीं पर खाना और सोना पड़ता। ग्रेगोर के माँ बाप ने अपना भरसक प्रयत्न किया पर वे उसकी ट्यूशन फीस, रहने और सिर्फ एक वक्त के खाने का प्रबंध ही कर पाए। पर उसके बावजूद 12 साल का ग्रेगोर घर से दूर पढ़ने गया। उसने आधे पेट खाकर खूब पढ़ाई की। उसे स्कूल में सीखने में बड़ा मजा आया। 1838 में एक दुर्घटना में ग्रेगोर के पिता की पीठ की हड्डी टूट गई और फिर वो अपने खेतों में हल नहीं चला पाए। ग्रेगोर ने बाद में अपनी खुद की जिंदगी के बारे में इन शब्दों में लिखा। उसके बाद उस 16 साल के छात्र को सब कुछ खुद ही जुगाड़ करना पड़ा। ग्रेगोर ने खुद ट्यूशन लेना शुरू किया। इस तरह वो स्कूल में अगले 4 साल तक पढ़ाई जारी रख पाया। अब ग्रेगोर बीमार पड़ता फिर भी वो पढ़ाई में पीछे नहीं रहता। पर जैसे जैसे उसकी फाइनल परीक्षाएं पास आई उसकी ट्यूशन कम हो गई। फिर उसके लिए दिन में एक बार भी खाना मुश्किल हो गया। उसे डर था कि कहीं भूख की वजह से उसकी पढ़ाई बंद न हो जाए। भूखे रहकर पढ़ाई जारी करना बिल्कुल असंभव हो गया था, उसने लिखा। मुझे हर समय इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि मुझे अगला भोजन कैसे मिलेगा। मुझे इस मुसीबत से किसी तरह बरी होना चाहिए। ग्रेगोर की यह समस्या तब हल हुई जब वो एक पादरी बना। ब्रेनो नाम के एक शहर में सेंट थॉमस एबी आश्रम में ग्रेगोर ने अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को तृप्त कर पाया। उसके बाकी साथी पादरी प्रवचन देते, रोगियों की देखभाल करते, स्कूलों में पढ़ाते थे, इसलिए समुदाय उनका आदर करता था। उसके कुछ गणित साथी गणितज्ञ, वनस्पति शास्त्री, दार्शनिक और भूवैज्ञानिक भी थे। वहां की लाइब्रेरी में 30,000 पुस्तकें थी। वहां उन्हें दिन में 3 बार भरपेट खाना मिलता था। वहां वे अपने विचारों का आदान प्रदान और उन पर चर्चा कर सकते थे। उन विद्वानों के बीच ग्रेगोर ने ज्ञान के सागर में गहरा गोता लगाया। वहां प्रकृति से पूरी तरह अभिभूत हो गया। उसने वहां पर अपने अज्ञान को दूर करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। उस आश्रम यानी एबी के प्रमुख ने अपार लगन के लिए ग्रेगोर को पुरस्कृत किया। प्रमुख ने ग्रेगोर को यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ने भेज दिया। वहां पर ग्रेगोर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ अध्ययन किया। वहां पर ग्रेगोर ने एक मुख्य बात सीखी कि प्रकृति के सभी रहस्यों की कुछ सरल सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियमों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। इन नियमों द्वारा समझा जा सकता है कि कैसे चीजें बदली हुई परिस्थितियों में भी वैसे ही काम करती है। मिसाल के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियम हमें चीजों को गिरने के बारे में बताता है। सेब को चाहे पेड़ से छोड़ा जाए या फिर चर्च की चोटी से, सेब हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही गिरेगा। ग्रेगोर ने इन नियमों की पुष्टि के लिए बड़ी सावधानी से कई प्रयोग किए। जब ग्रेगोर एबी में वापस लौटा तो प्रमुख ने उसे पास के एक स्कूल में विज्ञान पढ़ाने भेजा। स्कूल के छात्रों को ग्रेगोर द्वारा पढ़ाई बातें अच्छी तरह समझ में आई। उन्हें ग्रेगोर का मजाकियापन भी पसंद आया। वो किसी भी बौद्धिक कार्य को मजेदार और दिलचस्प बना देते थे, उनके एक छात्र ने कहा। ग्रेगोर को बच्चों को सिखाना बहुत पसंद था पर वो खुद कोई नई चीज खोज करना चाहता था। ग्रेगोर ने उस समय के एक ज्वलंत वैज्ञानिक प्रश्न पर अपनी नजर डाली। माता पिता चाहे वो सेब के पेड़, भेड़ या मनुष्य हो, अपने बच्चों में किस प्रकार अपनी विशेषताएं यानी टेट्रस ट्रेट्स प्रसारित करते हैं। उस जमाने में किसी को यह नहीं पता था कि क्यों किसी लड़के को अपने पिता जैसी नीली आंखें और सीधे बाल होते हैं और क्यों उसके भाई की माँ जैसी भूरी आंखें और घुंघराले बाल होते हैं। ग्रेगोर का मानना था कि पेड़ पौधे और जीव सभी एक ही तरीके अपने बच्चे को अपनी विशेषताएं ट्रेड्स प्रसारित करते थे। यह कैसे होता था, ग्रेगोर प्रकृति के इस नमूने को खोजना चाहता था और उससे सभी जीवित चीजों के उद्गम के रहस्य पर और उससे सभी जीवित चीजों के उद्गम के रहस्य पर प्रकाश डालना चाहता था। ग्रेगोर ने वैज्ञानिकों द्वारा पहले किए गए प्रयोगों के बारे में पढ़ा। पहले वैज्ञानिकों ने अलग प्रजातियों के प्राणियों और भिन्न किस्म के पौधों को मिलाकर उनकी हाइब्रिड संतानों का अध्ययन किया था। दो अलग किस्म के पौधों से उपजे पौधों को हाइब्रिड कहते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के मक्का, फूलों और गेहूं को मिलाकर पूर्व में वैज्ञानिकों ने कई हाइब्रिड पैदा किए थे, पर उनका विस्तार से अध्ययन नहीं हुआ। ग्रेगोर के दिमाग में कुछ और भी था। वो सिर्फ कुछ जोड़ियों से हजारों नए पौधे उगाएगा, फिर वो गिनेगा कि उनमें कितनी बार मूल पौधों की विशेषताएं दिखी, फिर वो गणित की मदद से उनमें कोई नमूना खोजने की कोशिश करेगा। अगर वो इस प्रयोग में सफल हुआ तो फिर उसे एक नया यूनिवर्सल नियम खोजना होगा जो हर एक जिंदा चीज पर लागू होगा। ग्रेगोर ने अपने प्रयोग के लिए पौधों की को बहुत सूझबूझ और सावधानी से चुना। उसने अपने बगीचे में 34 अलग प्रकार के मटर के पौधों का अध्ययन किया। शुरू में ग्रेगोर काफी उलझन में पड़ा। मटर के पौधे बहुत अलग अलग थे। वो उनकी विशेषताओं पर कैसा, किस तरह और कैसे नजर रखेगा, पर गौर से देखने पर उसने पाया कि मटर के बीज यानी दो दाने यानी दाने पीले या फिर हरे रंग के थे। ग्रेगोर को रंग की विशेषता अच्छी लगी क्योंकि अलग रंगों को पहचानना आसान था। ग्रेगोर को रंग उसी तरह कुछ मटर के दाने चिकने थे जबकि कुछ सिकड़े हुए थे। ग्रेगोर ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों में 7 विषम विशेषताएं यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को चुना। फिर उसने हर जोड़ी को मिलाकर बोया और देखा कि अगली फसलों में हर विशेषता कितनी बार प्रस्फुटित हुई। प्रयोग शुरू करने से पहले ग्रेगोर ने उन पौधों को दोबारा उगाया। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि हर एक अलग मटर का पौधा बिल्कुल अपनी जैसी विशेषताएं वाली फसल ही पैदा करता है। वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि उन पौधों में कोई भी भावी बदल उसके प्रयोग के कारण ही आई होगी। 2 साल की पूर्व तैयारी के बाद ग्रेगोर अब अपने पौधों को बोने और प्रयोग द्वारा हाइब्रिड बनाने को उत्सुक था। ग्रेगोर को पता था कि मटर के पौधों में बीज तभी बनते हैं जब फूल के अंदर का एक भाग उसी फूल के अंदर के अंडाशय को फलीकृत यानी फर्टिलाइज करता है। अपने हाइब्रिड बनाने के लिए ग्रेगोर को प्रकृति की प्रक्रिया के साथ कुछ छेड़छाड़ करना पड़ा। उस साल वसंत के मौसम में ग्रेगोर ने पीली मटर के पौधे के फूल के अंदर की पंखुड़ियों को सावधानी से खोला। फिर उसने फूल के नर भाग यानी पुंकेसर को काट दिया जिससे कि वह पराग नहीं बना पाए। यह करने के बाद उसने उस फूल के ऊपर एक सुरक्षा थैली बांधी जिसमें फूल पर कोई उड़ता हुआ अन्य परागकण आकर न गिरे या फिर कोई मधुमक्खी उस पर आकर न बैठे। अब पक्की तौर पर किसी अन्य फूल का पराग उस फूल के अंडे को परागण नहीं कर सकता। इस तरह ग्रेगोर ने एक एक करके 287 मटर के पौधों का अपने हाथों से परागण किया। यह उसने 7 विशेषताओं की जुड़ियों के साथ किया। चिकने और सिकुड़े बीज, हरी और पीली मटर की फलियों, चिकनी और गड्ढों वाली मटर की फलियों आदि। उसने यह बहुत सावधानी से किया क्योंकि एक भी गलती प्रयोग के नतीजों को बिगाड़ सकती है। उसके बाद ग्रेगोर इंतजार करता रहा। उसने थैलियों को तभी हटाया जब फूल मटर और फलियों में परिवर्तित हो गए। ग्रेगोर मजाक में कहता था कि वो पौधे उसके लिए अपने बच्चों जैसे थे। अंत में पतझड़ आया, फिर ग्रेगोर ने बड़ी उत्सुकता से उन नई और पकी मटर की फलियों को छीला। ग्रेगोर को क्या मिला? जिन पीली मटर के पौधों को उसने हरी मटर के पौधों के साथ उगाया था उनमें सिर्फ पीली मटर के दाने ही पैदा हुए थे। जब उसने चिकने दानों को सिकुड़े दानों के साथ उगाया तब उसे सिर्फ चिकने दाने ही मिले। ग्रेगोर ने पाया कि 7 विशेषताओं की हर जोड़ी में नई फसल के बच्चे सिर्फ एक ही माता पिता जैसे दिखे। क्या दूसरी विशेषता हमेशा के लिए खो गई थी? उनके पोते और पर पोते कैसे दिखेंगे? उस साल स्नो से भरी सर्दी के मौसम में ग्रेगोर इन्हीं प्रश्नों पर विचार करता। जब वसंत वापस आई तो ग्रेगोर ने पिछले साल उगाए हाइब्रिड बीजों को फिर से बोया। इस बार उसने उन बीजों को अपने प्राकृतिक तरीके से उगने दिया और उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो बस इंतजार करता रहा और उन्हें देखता रहा। जब पौधे तैयार हुए तब एक बार फिर से ग्रेगोर ने पक्की फलियों को छील कर देखा। तब उसे एक ही फली में पीले और हरे मटर के दाने पास पास उगे दिखे। उसे चिकने और सुखड़े मटर के दाने भी एक ही फली में पास पास उगे दिखे। जो विशेषताएं लुप्त हो गई थी वो फिर से प्रकट। ग्रेगोर ने नई पीढ़ी के बीजों को फिर बोया, फिर वो उनके उगने का इंतजार करता। जब उसने नई फसल काटी तो ग्रेगोर ने पाया कि हरी मटर के बीजों से उगे सभी पौधों में सिर्फ हरी मटर के दाने ही निकले। जो पौधे पीली मटर के दानों से उगाए गए थे उनमें सिर्फ कुछ पीले दाने ही थे, पर पीले मटर के दानों से उगे ज्यादातर पौधों में पीले और हरे दोनों दाने थे। ग्रेगोर ने उन बीजों को 4 बार और बोया, हर बार अलग अलग जोड़ियों के साथ, और उसे वही नतीजे मिले। ग्रेगोर ने एक नया नमूना खोज निकाला था। उन नतीजों को देखकर ग्रेगोर को यूनिवर्सिटी में पढ़ी गणित याद आई। कभी कभी अंक यानी नंबर भी वैसे ही नमूने बनाते हैं जैसे उसे मटर में दिखे थे। अगर मटर की विशेषताएं अंकों के नियम का पालन करती होंगी तो हर एक विशेषता दो अलग अलग हिस्सों को मिलकर बनी होगी जो आपस में मिलकर एक यह नमूना बनाते होंगे। अब अचानक ग्रेगोर अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, माता पिता द्वारा बच्चों को अपनी विशेषताएं देने की प्रक्रिया को एक बिल्कुल नए ढंग से देख रहा था। अपने प्रयोगों के आधार पर ग्रेगोर इस निर्णय पर पहुंचा, हर एक मटर के पौधे को किसी एक विशेषता को पैदा करने के लिए दो बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत हो। हर एक विशेषता के लिए माता और पिता दोनों अपने बच्चे को एक एक जीन देते होंगे। अब ग्रेगोर को यह पता चला कि जो मटर के पौधे उसने अपने प्रयोग में बिल्कुल शुरू में उगाए थे उनसे पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता के एकदम हम शक्ल थे। पीले मटर के दानों ने अपने बच्चों को केवल पीली मटर के जीन ही दिए थे। जब ग्रेगोर ने पीली और हरी मटर को क्रॉसब्रीड किया तो हर हाइब्रिड पौधे में एक पीली मटर का जीन और एक हरी मटर का जीन था। पहली पीढ़ी के हाइब्रिड पौधों में से सभी मटर के दाने पीले थे क्योंकि पीली जीन ने हरी जीन को छिपा दिया था, पर हरी मटर के जीन अभी भी मौजूद थे और वे अगली पीढ़ी में प्रस्फुटित होने को तैयार थे। ग्रेगोर ने छुपाने वाले जीन को डोमिनेंट यानी प्रभावशाली जीन का नाम दिया। उसने छिपने वाले जीन को रेसेसिव या पीछे हटने वाला जीन का नाम दिया। ग्रेगोर को पता था कि डोमिनेंट और रेसेसिव जीन दोनों ही बच्चों में प्रसारित होते थे और जब कभी एक रेसेसिव जीन दूसरे रेसेसिव जीन से आकर मिलता तब वो प्रकट होता और सारी दुनिया उसे देखती। इस व्याख्या से यह बात साफ हुई कि लुप्त हुई विशेषताएं अगली पीढ़ियों में बार बार क्यों प्रकट हुई। ग्रेगोर ने एक और बात की खोज की, विशेषताएं स्वतंत्र रूप से उभरती थी। अगर कोई मटर हरे दाने वाली हो तो दाना चिकना भी हो सकता था या फिर सुखड़ा भी। 8 साल के अपने प्रयोगों में ग्रेगोर ने 28,000 से भी ज्यादा मटर के पौधे उगाए। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसने 14 भिन्न किस्म के पौधों पर भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण किए। ग्रेगोर की ज्ञान की भूख ने विज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया। अब वो दुनिया को अपने इस खोज के बारे में बताने को तैयार था। 1865 में ग्रेगोर ने अपनी खोजों को ब्रनो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने पेश किया। उसके एक साल के बाद ग्रेगोर ने एक वैज्ञानिक जर्नल में एक निबंध भी लिखा, पर किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी को यह बात समझ नहीं आई कि ग्रेगोर की खोज मटर के दानों से कहीं अधिक व्यापक थी। लोग मटर पर किए गए उसके प्रयोग को सेब के पेड़ों, भेड़ों और लोगों की जिंदगी से नहीं जोड़ पाए। वैसे जीन्स बहुत सूक्ष्म होती है और उन्हें ग्रेगोर के जमाने में उपलब्ध माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं था। सबूतों के अभाव में लोग जीन्स की वास्तविकता को मानने को तैयार नहीं थे। जिस चीज को लोग देख नहीं सकते थे उस पर भला वे कैसे विश्वास करते हैं। उसके बाद ग्रेगोर की पौधों के साथ प्रयोग करने में रुचि कम होती गई। तभी ग्रेगोर एबी का प्रमुख चुना गया जिससे उसका अधिकांश समय प्रशासनिक कामों में खर्च होने लगा। उसके बावजूद ग्रेगोर का अपने सिद्धांत में विश्वास बना रहा। अपने मित्रों से उसने कहा, कभी मेरा समय भी आएगा। 1884 में लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में ग्रेगोर का देहांत। पूरे शहर ने अपने चहेते टीचर और समुदाय के लीडर के निधन पर शोक मनाया। 1900 में 3 अलग अलग देशों के 3 अलग अलग वैज्ञानिकों को ग्रेगोर का लिखा वैज्ञानिक निबंध मिला। उन तीनों ने अपने अपने प्रयोगों से ग्रेगोर के सिद्धांत की पुष्टि की। हर एक को उस साधारण पादरी की दूरदृष्टि पर आश्चर्य हुआ। अपनी जिंदगी में एक असाधारण खोज करने के लिए ग्रेगोर को कोई सम्मान नहीं मिला, पर आज ग्रेगोर मेंडल को दुनिया का पहला जेनेटिसिस्ट माना जाता है। उसकी खोज मेंडल के नियम के नाम से जानी जाती है। आज हम बीमारियों के इलाज में जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं। जेनेटिक्स का इस्तेमाल बेहतर फसलों, जुर्म का हल निकालने और प्रकृति के तरीकों को गहराई से समझने के लिए किया जाता है। मृत्यु के 100 साल बाद भी ग्रेगोर की खोजों में लोगों को एक नयापन नजर आता है। उसने जिस सपने के बारे में अपनी युवावस्था में लिखा था वो वाकई में सच हुआ। काश मेरी तकदीर का सितारा मुझ पर दुनिया की सबसे अनूठी खुशी बख्शे। वो पृथ्वी पर जीने का मेरा सर्वोच्च लक्ष्य, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं कुछ अच्छा रच पाऊं और कुछ अच्छा करके जाऊं।